kanifs.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, mecenas Orlen, partner główny Totalizator Sportowy, współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny w katowickim spotku drugi mecz polskich koszykarzy na Mistrzostwach Europy. Szefowa Komisji Europejskiej będzie na polsko-białoruskiej granicy. Jutro spotkanie z premierem. W Holandii rudowłosi z 80 krajów celebrują płomienny kolor swoich włosów. Po wygranej ze Słoweńcami polscy koszykarze za pół godziny zagrają w katowickim spotku kolejny mecz na Eurobaskecie. Rywalem będzie reprezentacja Izraela. W studiu Dariusz Urbanowicz. Powiedz, Darku, jakie mamy szanse? To mecz z oczywistymi podtekstami, ale miejmy nadzieję, że obędzie się bez żadnych incydentów i wygra czysta rywalizacja sportowa. Katowicki spodek wypełnia się powoli, a wiadomo, że zapełni się po brzegi. Emocje kibiców podsycone wspaniałą niespodzianką, jaką sprawili nasi, inaugurując Eurobasket efektowną wygraną ze Słowenią. Gwiazdor NBA Luka Doncic z kolegami dziś zaliczyli drugą wpadkę, przegrali z Francją, ale dla nas liczy się tylko pokonanie Izraela. Kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka wraz z kolegami wiedzą doskonale, co jest do poprawy względem meczu ze Słowenią. Zbiórka, przede wszystkim zbiórka. Musimy to poprawić. Jak to poprawimy, to będzie dobrze. I tego się trzymajmy. Liczymy na nowy nabytek reprezentacji Jordana Lloyda, który był zdecydowanym liderem w pierwszym meczu. Trafił 7 na 8 trójek, w sumie 32 punkty. Także dzisiaj ten mecz będzie gorąco. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy. O unijnym bezpieczeństwie i obronności na granicy polsko-białoruskiej. Jutro rozmawiać tam będą przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Donald Tusk. Spotkanie rozpocznie się rano w podlaskim oddziale Straży Granicznej w Krynkach. Tam zaplanowano odprawę z kadrą dowódczą Straży Granicznej Wojska Polskiego oraz spotkanie delegacji. Donald Tusk i Ursula von der Leyen obejrzą też zmodernizowaną zaporę na granicy Polski i Białorusi. Tematami jutrzejszych rozmów ma być także proces pokojowy i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz programy unijne, które mają zwiększyć europejskie zdolności obronne. Mieszkańcy Szczecina uczcili 45. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych przed historyczną bramą Stoczni Szczecińskiej. Byli też ci, którzy strajkowali w grudniu 70 i w sierpniu 80. Heroizm człowieka, którzy tu pracowali i tworzyli swój świat, był światem też i naszym. Polak do Polaka praktycznie strzelał. Tego też po prostu nie można zapomnieć. W trzech strajkach uczestniczyłem tu na terenie stoczni. W 70 roku przyszedłem tutaj do stoczni. Zostałem lekko ranny. Pod nogami się rozerwał mi ten granat hukowy. A pamięta pan moment podpisania 10 lat później? Uczestniczyłem na sali. Są zdjęcia nawet. Ogromne było poczucie sukcesu. Euforia była, że po prostu, że udało nam się coś dokonać. To, co było w zasadzie niemożliwe, stało się możliwe. Jutro minie 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej, wtedy noszącej imię Lenina. A w naszym studiu gościła dziennikarka Janina Jankowska. Wtedy, w sierpniu 80 roku, z magnetofonem i mikrofonem Polskiego Radia towarzyszyła strajkującym. Jak mówiła w Trójce, szkoda, że te wspaniałe momenty naszej historii nie zostały wykorzystane. Za mało i nie do końca my potrafiliśmy z tego wielkiego wydarzenia, tego okresu, kiedy my jako społeczeństwo byliśmy zwycięzcami i byliśmy wtedy tak niesłychanie zintegrowani, że mnie strasznie żal, że takie momenty, jakie nie zostają zarejestrowane w filmie, w teatrze, nie przeniosły się do świadomości społecznej i nie budują poczucia dumy i poczucia wartości nas jako społeczeństwa. Jutro o 16 na naszej antenie reportaż pani Janiny Jankowskiej. Polski sierpień. Unikatowy zapis tamtych wydarzeń. Tilburg w Holandii przez cały weekend mieni się czerwienią. Rudowłosi z 80 krajów celebrują płomienny kolor włosów. Organizatorzy festiwalu Red Hat Day spodziewają się 40 tysięcy gości. Twórca imprezy Bart Ravenhorst opowiedział naszej korespondentce Katarzynie van Rooyen historię tego wydarzenia. Witajcie w Tilburgu, na największym na świecie festiwalu rudowłosych.

To fragment z samego początku książki pod tytułem Wyrok, powieści, której autorka Izbel Szatrawska jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie. Cześć, bardzo miło. Izbel Szatrawska, której sztuka Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia, wydana także, tak jak Wyrok, nakładem Cyranki, w 2020 roku przyniosła nominację do paszportu polityki w kategorii literatura. Z kolei za powieść Toń otrzymała nominację do nagrody literackiej Nike. Autorka dramatów teatralnych, autorka książek, autorka powieści. A to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Program powstaje we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Izbel, domyślam się, że ty ze swoim uchem muzycznym nie byłaś do końca zadowolona z mojego czytania książki. Ależ skąd? Bardzo mi się podobało. Pomyślałem, że jednak przeczytam ja ze względu na tą taką męską atmosferę, powiedzmy, tych fragmentów. Twoje wydawnictwo Cyranka nazywa tę książkę thrillerem i coś w tym jest, ale ja bym powiedział, że to jest thriller filozoficzny bądź metafizyczny. Tak, ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, dlatego że oczywiście no jest ten taki plan główny, którym jest troszeczkę takim, nie powiedziałabym może sensacyjny, ale jakoś trzyma w napięciu. I to, co tam się dzieje, no to jest czas wojny, to jest dwóch bohaterów, którzy są troszeczkę takimi typami spod ciemnej gwiazdy, w związku z czym to, co im się przydarza lub to, o czym oni wspominają, to nie są miłe historie. Do tego wszystkiego ten chaos takiego właściwie końca wojny, gdzie nie wiadomo, kto zaraz będzie u władzy i przewalają się te wojska przez Polskę, a my się znajdujemy w miejscu górskim, ale jakim, ono jest niedookreślone, do czego pewnie jeszcze zwrócimy, no to powoduje, że z pewnością takie elementy thrillera w tym są. Ale oczywiście jest ten, też ten drugi plan, który jest pewnie bardziej metafizyczny, pewnie bardziej metaforyczny i no i oczywiście pewnie można byłoby zadać pytanie, kogo dotyczy ten wyrok? Czy to jest ten wyrok, który bohaterowie muszą wykonać? Czy to jest wyrok jakiś szerszy, ogólniejszy, dotyczący całej wspólnoty? Nie będę tutaj nic mówić, bo oczywiście interpretacja jest otwarta. Jest otwarta, bo starasz się to wszystko zuniwersalizować, bo przecież nawet ten koniec wojny opisujesz dosyć umownie. To znaczy domyślamy się, że to znaczy w końcu, w pewnym momencie, ja przynajmniej już jakby załapałem, że to na pewno jest koniec II wojny światowej, ale ta potrzeba uniwersalizacji i czasu i miejsca zresztą też skąd się bierze? Myślę, że z tego, że z historii wojennych wszelkich w ogóle wypływa jakiś taki, nie chcę powiedzieć wniosek, ale takie poczucie, że pewne postawy, czy to jak reagujemy na dane wydarzenia, to jest w ogóle taki temat, kiedy zadajemy sobie pytania filozoficzne, to znaczy kim my jesteśmy i co to mówi o nas i o naszej osobowości. I oczywiście druga wojna jest tutaj, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, wspaniałym takim podglebiem, na którym można tego typu pytania zadawać. Ale ja też przyznaję, że ja jestem bardzo mocno, nawet się chyba nie spodziewałam tego, tak mi się wydaje, że wydaje mi się, że w liceum miałam taką postawę typowo nastoletnią, że o Boże, znowu ta literatura wojny i okupacji, ile można tego czytać. A potem oczywiście jak człowiek dorasta, dojrzewa, no ja jestem po 40, dociera do niego chyba, że jest na tym wychowany. No i tutaj taką dużą rolę dla mnie odgrywa kino, bo ja jestem olbrzymią kinomanką, moim takim marzeniem dziecięcym, niezrealizowanym, ale w sumie chyba dobrze, że niezrealizowanym, bo nie wiem, czym się w tym odnalazła, była reżyseria filmowa i ja połykałam przecież te wszystkie filmy Konwickiego, Różewicza, Salto, które do dzisiaj na mnie olbrzymie wrażenie robi. Jak daleko stąd, jak blisko. Dużo tych takich właśnie partyzanckich filmów. Bardzo lubię Popiół i Diament, chociaż nie jest to mój ulubiony film. Chyba Salto jest takim najważniejszym, ale też Popiół i Diament oczywiście, że jest takim filmem kultowym absolutnie. No i tych klasycznych Kanał. Więc oczywiście cała ta seria filmów polskich, takiej klasyki polskiego kina, ale też literatury, bo ja jestem na przykład fanką Różewicza, wielką Tadeusza Różewicza. Uważam, że to był absolutnie wybitny autor, który był taki, wydaje mi się, no nie tylko był wspaniałym awangardzistą w dramacie i wspaniałym poetą, ale też w prozie, zwłaszcza w tej swojej prozie partyzanckiej, no to są takie dosyć mocne rzeczy, które rzeczywiście chyba się mierzą dosyć silnie, znaczy nie chyba, na pewno mierzą się silnie z taką też codziennością, wojaczki, codziennością partyzantki, ale też właśnie z dylematami moralnymi. Wszystkie te filmy, które wymieniłaś, uwielbiam, ale zapytałbym trochę jak na przykład moje dzieci, które już są nastoletnie, które by powiedziały, no dobrze, fajny ten Popiół i Diament, ale po co znowu się tym wszystkim zajmować? Po co ty, Izabel Szatrawska, w roku 2025 piszesz powieść wojenną? Myślę, że warto chyba się zajmować przynajmniej w tym takim wymiarze, no myślę właśnie dotyczącym zadawania sobie pytania o to, kim jesteśmy, jak byśmy zareagowali w danej sytuacji, bo jak pokazały ostatnie lata, konflikty zbrojne niestety mamy pod nosem i one na nas rzutują. Oczywiście ja cały czas odpukać, mam nadzieję, że my nie będziemy zmuszeni w żaden sposób, aby w jakiś konflikt zbrojny się zaangażować na terenie Polski zwłaszcza, ale no jakby tego nie wiemy, nigdy tego nie wiemy. Nie wiemy, co się zdarzy za rok, za dwa, za pięć lat. No i oczywiście ja myślę, że my zdaliśmy egzamin jako społeczeństwo fantastycznie w bardzo wielu kwestiach, zwłaszcza na przykład pomocy uchodźcom. Myślę tutaj o uchodźcy z Ukrainy oczywiście. Można byłoby debatować, czy państwo stanęło na wysokości zadania tak samo, jak stanęło społeczeństwo. To jest zupełnie inna kwestia, ale oczywiście no, to też nam pokazuje, że te konflikty są właściwie obok. I w ten sposób rzeczywiście wyrok wpisuje się w to, że chcąc, nie chcąc, musimy trochę myśleć o wojnie. Polecam też online odcinek Pliku Tekstowego, rozmowa z Agnieszką Lichnerowicz, dziennikarką, która przeprowadziła rozmowy o różnych formach przygotowywania się do wojny. Myślę, że w tym sensie rzeczywiście wyrok nas, może nie przygotuje nas, ale w sensie właśnie pytań filozoficznych i etycznych może się nam przydać bardzo, niestety, prawda? To taki fragment na temat wojny, bo też twój opis wojny jest bardzo, znaczy, no nie wiem, nawet Salto, Konwicki czy Różewicz, nie wiem, czy byli aż tak odważni jak ty. No bo w momencie, kiedy piszesz, wojna zbawienna, wojna błogosławiona, która niszczy stare stosunki i tasuje karty z wprawą wytrawnej szulerki. W niwecz idą układy uświęcone tradycją, w niwecz rodowa niesprawiedliwość. Kto wczoraj żarł z miski ziemię, jutro na srebrze ma kapłony. Czyli wojna jako rewolucja klasowa. Trochę też, ale to wynika oczywiście, tego typu myślenie, czy też tego typu perspektywa wynika z tego, że mój narrator nie jest tak do końca, troszkę jest narratorem wszystko wiedzącym, a troszkę jest, bierze perspektywę, przyjmuje, to jest lepsze słowo, przyjmuje perspektywę bohaterów, ich jest dwóch, no i oni są z nizin społecznych, to znaczy oni w tych stosunkach właśnie społeczności górskiej, oni są z najbiedniejszych rodzin, w których po prostu odczuwało się jakieś poczucie niższości, ale też, nie wiem, kwestia biedy, kwestia tego, że są tam gospodarze, którzy doskonale prosperują, mają dużo ziemi, mają pastwiska i to oczywiście rzutuje na to, że bohaterowie widzą w wojnie jakąś szansę dla siebie, żeby się odbić od tego dna, a że to się dzieje niezbyt w dobry sposób, no bo mówiąc tak zupełnie trywialnie, bo oni jednak są typami od mokrej roboty, to jest inna kwestia, dlatego że wojna to też jest taki czas, w którym nie tylko te stosunki społeczne ulegają rozprężeniu, ale też no, demoralizacji ulega społeczeństwo, w związku z czym jak się patrzy na przemoc przez ileś lat, druga wojna jednak trwała dość długo, to było 6 lat okupacji, no to oczywiście zmieniają się też stosunki w danej wspólnocie, niezależnie od tego, czy jesteśmy w górach, czy nie jesteśmy w górach. W wypadku gór, i wydaje mi się, że to będzie pytanie, czy dlatego wybrałaś pejzaż górski, który się nam kojarzy, no jednak gdzieś z Tatrami, bo też wiemy, że blisko jest granica i mamy tutaj rody, wręcz klany, z którymi się bohaterowie zderzają, bo mamy właśnie tą strukturę, powiedzmy, złodziejską, mamy strukturę jakąś tam partyzancką, ale mamy też bardzo feudalną strukturę tych rodów, a wiemy, że w Polsce w 1939 roku tak naprawdę był to kraj nadal feudalny. Ja wybrałam z wielu względów góry. Znaczy, po pierwsze, one mnie zawsze fascynowały. Ja mieszkam na stałe w Krakowie od 25 lat, do gór nie mam daleko. I faktycznie to jest niesamowity folklor i piękna przyroda, ale też bardzo surowa przyroda, wymagająca. Drugi powód jest taki, że oczywiście tu są pewnego rodzaju zapożyczenia westernowe. No i western jest takim fajnym gatunkiem, w którym rzeczywiście oprócz tego zła i dobra, które ze sobą walczą i wyborów etycznych, mamy cały czas przyrodę, która bardzo determinuje to, jakie decyzje podejmują bohaterowie. I mówię zarówno o westernie filmowym, jak i o westernie literackim. Oczywiście. No Cormac McCarthy jest takim wspaniałym przykładem i też dla mnie dużą inspiracją, przykładem właśnie kogoś, kto w zasadzie pisał całe życie westerny, nawet jeżeli to była droga, która jest właściwie postapokaliptyczną powieścią, czy nawet jeśli mówimy o To nie jest kraj dla starych ludzi, który jest właściwie współczesnym takim postwesternem, no to mimo wszystko to są takie korzenie westernowe każdej z jego powieści, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast trzecia kwestia jest taka, że oczywiście ja starałam się w jakiś sposób inspirować różnymi górami, to trochę są Tatry, w sensie takim rzeczywiście są klany gospodarzy, chociaż ich nie nazywam klanami góralskimi i to też nie są, tam nie padają takie nazwiska, które typowo kojarzymy z Tatrami, ale z drugiej strony jest na przykład taka postać Ostapowej, która mówi troszeczkę z takimi zapożyczeniami z Gwary Podkarpackiej, a nazwisko ma takie, że mogłaby równie dobrze pochodzić z Łemkowszczyzny. Mnie zależało na tym, żeby się inspirować historią i folklorem gór, ale z drugiej strony, żeby to nie był konkretny teren i żeby te nazwy geograficzne były właściwie wymieszane i no, jakby one są de facto z różnych części Polski. Tomaszkowo jest na przykład pod Olsztynem. A Szczawna, u mnie Szczawna, to jest takie troszeczkę zapożyczenie, przerobiona nazwa Szczawnica. Więc to są bardzo różne nazwy. Zależało mi na tym, żeby to zrobić, dlatego że chciałam, żeby to miało strukturę taką trochę paraboliczną, żeby to nie było odniesienie do konkretnego regionu, konkretnej sytuacji. Także dlatego, że jak są Tatry, no ostatnio jesteśmy po filmach typu, nie wiem, Biała Odwaga, no to nie chciałam, żeby to było takie proste skojarzenie, aha, Tatry, druga wojna, Goralenfolk. Bo nie o to w tej historii przecież chodzi. Poza tym pomijam już fakt, że oczywiście i w tym filmie, mimo tego, że on był bardzo krytykowany i z dużym takim na początku przynajmniej się spotkał oporem, to wydaje mi się, że on jest dość uczciwy, to znaczy mnie akurat ten film się całkiem podobał i tam widać wyraźnie, że to nie jest tak, że nie oskarża górali z Tatr o to, że oni wszyscy kolaborowali z Trzecią Rzeszą, tylko rzeczywiście tam te podziały idą pomiędzy członkami danej rodziny i oczywiście to nie jest tak, że ta akcja się zakończyła sukcesem werbowania górali do tych formacji tworzonych przez Trzecią Rzeszę. Zresztą potwierdza to książka, którą czytałam stosunkowo niedawno i też mi się bardzo podobała, Brzydkie słowo na K Piotra Majewskiego, gdzie on mówi właściwie, że ten plan utworzenia tak zwanego Goralenfolku spalił na panewce, bo z oczekiwanych ochotników to tam się zgłosił jakiś procent. Brzydkie słowo na K, czyli kolaboracja. Też polecam odcinek pliku tekstowego właśnie o tej książce, wszystkie dostępne online. Ale pomówmy jeszcze chwilę o tych opisach pejzażu, bo one są wspaniałe, one mi się naprawdę bardzo podobają. Ale też ciekawi mnie, bo ten pejzaż się staje trochę czymś więcej. Taki fragment na przykład. Majda klęknął nad strumieniem, zanurzył dłoń. Szara woda płynęła między palcami strugą i rozpierzchała się w zgodzie z ruchem jego palców. Nachylił się i zaczął chłeptać jak zwierzę. Szara woda jakby spopielona. Strzelecki potarł oczy. Wszyscyśmy spopieleni, myślał. Każda wieś, każdy człowiek, każda ludzka historia... Nic się nie ostanie. W przesądy nie wierzył, ale w tej drodze i tak dalej. Chodzi mi o to, że to jest taki pejzaż, który ludzie z miasta mają chyba z tym w tej chwili duży problem, że to jest pejzaż pełen znaczeń. To znaczy, że to nie są po prostu strumień, przełęcz, hala, zagajnik, tylko że one niosą coś więcej. Tak. Ja myślę, że zresztą w górach... Tak jak mówiłam zresztą, to jest takie mocno westernowe, bo w westernie oczywiście przyroda też jest w ten sposób właśnie wykorzystywana i to jest jedna z cech gatunkowych tak naprawdę. Natomiast i oczywiście także w jakimś stopniu westernowe jest myślenie o pejzażu i o symbolice pejzażu z takimi wątkami quasi-biblijnymi, powiedziałabym. W Wyroku także takie sceny się znajdują. Niektóre są bardziej wyraziste i to widać. Inne są troszkę bardziej subtelne i to nie jest takie może widoczne na pierwszy rzut oka. Natomiast z drugiej strony oczywiście pejzaż górski też bardzo do tego skłania, bo on jest bardzo specyficzny i myślę, że to jest w ogóle ciekawe, że ja myślę, że to może powiedzieć każdy, kto kiedykolwiek w górach się znalazł, bądź był tam przez chwilę, bądź się wspinał. Ja nie jestem wielką wspinającą się, raczej to w moim przypadku był jakiś taki lekki trekking, ale to jakby polskie góry to nie są oczywiście jedyne góry, które widziałam w życiu i górale, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy, nie wiem, w Szwajcarii, czy na Kaukazie, czy na Bałkanach. Górale w ogóle są taką dosyć specyficzną społecznością, dlatego że myślę, że surowość tego życia i to, jak bardzo ono jest wymagające, powoduje, że chyba to życie jest po pierwsze trudniejsze, ale po drugie właśnie w sytuacji jakiegoś kataklizmu, tak jak wojna, chyba też skłania do myślenia o takich właśnie ostatecznych rzeczach. Dokończmy jeszcze ten wątek westernowy, no bo oczywiście pojawiają się już, zauważyłem w recenzjach twojej książki Wyrok, takie określenia jak eastern, bo to jest wieczne marzenie filmowców też ostatnio, przecież mieliśmy taki film przełożenia właśnie konwencji westernu na warunki polskie i pojawia się wobec tego pytanie, no jakie są te podstawowe cechy konstytutywne gatunku. I one są trochę inne w klasycznym westernie, trochę inne są już potem w spaghetti westernie, gdzie mamy to, gdzie nie mamy nikogo dobrego, ale już też wiele z tych, w których grał Clint Eastwood, tam nie ma już nikogo dobrego w zasadzie. Tak. Ale co, że jest ten samotny jeździec bądź dwóch, którzy przybywają gdzieś do jakiejś osady, do jakiejś społeczności i ich przybycie obnaża problemy danego świata i ich misja, która ma być jakąś misją, no właśnie, albo okradzenia, albo jakiejś zemsty, no jakbyś to jakby dopowiedziała. Jakbym to powiedziała? Ja w ogóle to jest ciekawe, bo to pierwsze, co mi przyszło do głowy, kiedy zacząłeś mówić i właściwie pod koniec twojej wypowiedzi mi to przyszło do głowy, że pierwsze moje skojarzenie jest zupełnie inne i zupełnie innej przestrzeni. A mianowicie pomyślałam o tym hamletowskim, szekspirowskim stwierdzeniu time is out of joint, czyli bardzo różnie tłumaczone na polski, że świat wypadł z ram, czy tam wypadł ze swoich torów. I to jest moje pierwsze skojarzenie, bo rzeczywiście świat westernowy to jest świat pogranicza. Oczywiście w warunkach tych klasycznego westernu to jest świat pogranicza na Dzikim Zachodzie, czyli gdzieś tam są narody rdzennych Amerykanów, czy też jak się mówiło dawniej, plemiona indiańskie. Postępuje osadnictwo białego człowieka, a jednocześnie na tym pograniczu to jest taki trochę świat, do którego nie docierają zasady tego tak zwanego cywilizowanego świata. Czy tam, nie wiem, rząd, czy urzędnicy, czy prawo, bo właściwie to prawo też jest jakieś takie zwichnięte, bo to są takie trochę też feudalne stosunki, w zależności od tego, czy szeryf w danym miasteczku ma większą władzę i poważanie, to on różnie jakby tę władzę wdraża. Czasami oczywiście też z korzyścią dla siebie i tych rancherów, z którymi ma jakieś konszachty i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to jest to, na pewno przyroda, która jest bardzo istotna w gatunku westernowym, bo ona oczywiście determinuje decyzje, ale też ponieważ jest surowa i ponieważ jest trochę nieznana, bo to jest taki trochę teren nieznany, który biały człowiek zasiedla i nagle się orientuje, że nie wiem, idzie przez pustynię, bo zresztą Amerykanie mówiąc pustynia, nie myślą o tym, o czym my myślimy. My myślimy o Saharze przede wszystkim. To jest obrazek, który się pojawia w naszej głowie. W ich głowie się pojawia raczej taki teren trochę jak Grand Canyon albo nie wiem, właściwie te wielkie równiny gdzieś tam przed Salt Lake i tak dalej, i tak dalej. Ja się oczywiście tak trochę wymążam, ale to z tej przyczyny, że nie jest jakiejś zarozumiałości. Miałam wspaniałą przyjemność studiowania przez chwilę w Niemczech w Münster i tam uczęszczałam na zajęcia pana nieżyjącego już doktora Petera Bischoffa, który właśnie prowadził zajęcia o Dzikim Zachodzie. To były wspaniałe zajęcia, bo właściwie to były zajęcia o westernie, ale też właśnie poruszał on wszystkie te tematy dotyczące tego, że w westernie właśnie są wątki biblijne, że jest walka dobra ze złem, że są trudne wybory, że jest przyroda, która też powoduje, że to życie jest tym trudniejsze i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie cechy właściwie konstytutywne, ale tak przy okazji, ja sobie tak pomyślałam, jednym z takich wspaniałych, często recenzenci pisali post-westernów, a dla mnie on jest jednak mimo wszystko westernem takim dosyć dobrze wpasowującym się w te klasyczne zasady, czyli Psie Pazury. Sprzed tam chyba 2 czy 3 lat film, chyba 3, może nawet 4, już nie pamiętam dokładnie. I tam to jest fantastycznie zrobione, dlatego że tym człowiekiem, który wchodzi w świat mu nieznany i nagle wszystko się zmienia za sprawą jego pojawienia, jest młody chłopak studiujący medycynę. Film reżyserii Jane Campion zresztą. Film był w jakiś sposób opisywany jako antywestern czy też postwestern, no bo oczywiście nie było tam strzelanin takich typowych, nie było szeryfa, nie było tam sytuacji, które zwykle z westernu znamy, pojedynku chociażby i tak dalej, ale z drugiej strony, no ten pojedynek jest psychologiczny. Jasne. Kolejny wątek, który, czy punkt odniesienia, który wydaje mi się, że jest bardzo dla mnie wyraźny w powieści Wyrok, wydanej przez Cyrankę, autorka Izabela Szatrawska, cały czas z nami w pliku tekstowym, to jest też jednak dla mnie jakaś gra ze zwrotem ludowym w Polsce. Bo kiedy czytam na przykład taki fragment, dudni muzyka, raz i dwa, skręca korowód jak zwierzę, szyję wygina i rytm, i skwar, mignie tu, ówdzie skrawek, krwawe korale, kubrak kusy, kołatki, klekot, namary, majaki, naprzeciw z widą i gęby roześmiane, czerwone i tak dalej, no to, to mam wrażenie, że bawisz się tutaj z, po prostu z Weselem Wyspiańskiego. Ależ oczywiście, oczywiście, że tak. Ja jestem wielką fanką Wesela zresztą. Uważam, że to jest... No ja myślę, że realizacja, czy spektakl w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Teatru Starego z zespołem black metalowym Furia, śląskim zresztą, wspaniałym zespołem, które to wesele będą państwo w Warszawie mogli zobaczyć już zaraz, bo ono chyba zdaje się w połowie września będzie gościnnie i bywało też wcześniej, bo zdaje się, że było na festiwalu którymś. To jest taki tekst, który, znaczy ja zawsze go uwielbiałam, absolutnie, i uważam, że to jest wybitny tekst, ale myślę, że ten spektakl, który ja widziałam multum razy, też bardzo dobrze pokazuje, jak ten tekst się zupełnie nie zestarzał. Jaki on jest z jednej strony bardzo bolesny, z drugiej strony bardzo, powiedziałabym, okrutny w jakiś sposób, ale okrutny w sensie takim, że zupełnie bezpardonowy sposób pokazuje wspólnotę, jaką jest Polska ogólnie, ale właśnie na linii tej miasto-wieś. To jest coś nieprawdopodobnego, że tekst, który ma ponad 100 lat, nadal jest tak żywy i chyba w dosyć dobitny sposób wskazuje na różne nasze bolączki, czy uprzedzenia, czy to w jaki sposób to się ciągle kotłuje, gdzieś tam właśnie na tej linii centrum-peryferia, nazwijmy to. Ale oczywiście, że to jest w pewnym sensie także gra ze zwrotem ludowym, ponieważ ja cały czas miałam w myśli, że oczywiście to nie jest moje główne zadanie, kiedy pisałam tę powieść, to nie był główny temat, ale gdzieś z tyłu głowy miałam taką myśl, że cieszę się, że jest zwrot ludowy, cieszę się, że powstają nowe teksty, czy to non-fiction, czy fiction, wszystko jedno, że cały czas do tego wracamy i że w jakiś sposób do tego ponownie powróciliśmy, chociaż ja też nie uważam, żeby to był, nie lubię do końca określenia zwrot ludowy, bo to też nie jest pierwszy zwrot ludowy, bo oczywiście ciągle pamiętam o tym momencie jeszcze za PRL-u, czyli nie wiem, pierwszych wydań powieści Wiesława Myśliwskiego czy Tadeusza Nowaka. To nie jest tak, że to jakby my cały czas to przerabiamy, to jest powracający temat. Ale ja oczywiście gdzieś z tyłu głowy miałam cały czas taką myśl, że wszyscy moi przodkowie pochodzą ze wsi. Ja jestem drugim pokoleniem urodzonym w mieście, niedużym, ale mimo wszystko mieście, moim ulubionym Olsztynie, który też polecam, bo to jest wspaniałe miasto. Ale tak myślę sobie, jak sobie myślę o biografiach moich pradziadków i dziadków, to byli też ludzie, którzy kiedy mieli możliwość, powiem dużym słowem, ale ono chyba jest adekwatne, ucieczki do miasta, oni natychmiast z niej korzystali. To też nie jest tak, że ta wieś jest taka, po pierwsze, arkadyjska, no nie jest, to też pokazują oczywiście publikacje z ostatnich lat, ale też nie jest tak, że to jest łatwy podział, zły pan i dobry chłop, ciemiężony przez tego pana. To nie do końca jest tak. To też były oczywiście skomplikowane stosunki w ramach społeczności wiejskiej, zwłaszcza jeżeli w grę wchodziła bieda, jeżeli w grę wchodzi wchodziły właśnie problemy, nie wiem, wojenne, czy też okresu okupacji i różnego rodzaju zaszłości. W związku z czym pomyślałam sobie, że to nie jest tylko sztafaż, ale dla mnie to też jest takie myślenie o wsi, z której ja oczywiście już nie pochodzę. Nie mogę powiedzieć, że ja pochodzę, ale moi przodkowie tak. Takie, nie może nie rozliczenie, bo to jest za duże słowo, ale takie podejście, w którym staramy się jakoś wejść w życie tej społeczności, ale ona też jest bardzo podzielona i bardzo zróżnicowana. Mm-hmm. To od razu zapowiem, że też wkrótce tutaj w pliku tekstowym Antonina Tosiek z właśnie uszczegółowieniem tej powracającej fali ludowej, czyli pamiętniki wiejskich kobiet, które były, pochodzą z konkursów zarówno jeszcze sprzed II wojny światowej, ale przede wszystkim licznych konkursów z okresu PRL-u. Natomiast w wyroku to jest o tyle problematyczne, czy wyraziste właśnie paradoksalnie, że wiejski inteligent, znaczy miejski, przepraszam, inteligent pojawi się, powiedzmy symbolicznie, gdzieś tam w książce. Natomiast to całe zło, ten brutalizm, o którym ty też już wspomniałaś, się rozgrywa i tak w tej społeczności. To znaczy, nawet jak nie ma pana, nie ma nauczyciela we wsi, nie ma urzędnika, wszystkich tych inteligentów, to ta potworna przemoc i tak tam jest. Oczywiście, że tak. I ona, myślę, że po pierwsze jest efektem wojny, oczywiście, ponieważ wojna powoduje, że nagle się w jakiś dziwny sposób oswajamy z przemocą i chyba mamy większą znieczulicę. Być może jesteśmy też bardziej skłonni, walcząc o swój byt i swoje przetrwanie. Sami jesteśmy do niej skłonni. A z drugiej strony ona w przypadku mojej społeczności, którą opisuję, uwypukla też podziały jeszcze przedwojenne, które bohaterowie chyba trochę się tak łudzą, że ona ta wojna przetasuje karty. W jakimś stopniu wiemy z historii, że tak, że w jakimś stopniu przetasuje. Oczywiście wraz nie wiem, z wejściem Armii Czerwonej i tego, co się podzieje później, czyli na przykład parcelacją majątków pańskich. Natomiast moi bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą, gdzieś są jeszcze w takim stanie zawieszenia, ale widzą, że ci, którzy się mieli dobrze przed wojną, mają się dobrze i pod koniec tej wojny. I tu oczywiście nie chodzi o panów, bo jest jakiś dziedzic, który jest dość mglisty, ale on uciekł za granicę i od tego czasu nikt go nie widział. Oczywiście uciekł, no bo mógł, tak? Bo go było stać na to, nie każdego na to stać, ale z drugiej strony no, są ci gospodarze, którzy mają władzę de facto w tej społeczności i wojna pokazuje, że oni utrzymali swój stan posiadania w jakimś stopniu, a być może nawet z racji nieobecności tych struktur, które się troszkę się rozsypały, struktur społecznych przedwojennych, właściwie nawet może nam powiedzieć, że wzrośli w siłę. Jak to jest z tą przemocą? Chciałbym, żebyś jeszcze to dopowiedziała, ponieważ prawdę mówiąc, nawet nie byłem w stanie wybrać fragmentu do przeczytania, ponieważ one są tak brutalne. Przepraszam. Nie, to jest właśnie imponujące. Ja zresztą należę do tych, którzy uwielbiają powieści, książki Marlona Jamesa, laureata Bookera, których każda jest tak przesiąknięta przemocą, czy Księga Nocnych Kobiet o rewolcie na Jamajce, czy te jego najnowsze fantasy afrykańskie. To są książki, z którymi mam wrażenie, że tacy recenzenci od nagród to wręcz mają problem, ponieważ tam te opisy są tak krwiste i tak strasznie brutalne. Jak tobie się to pisze? Zadziwiająco dobrze i zadziwiająco, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, przyjemnie, ale ja też biorę sobie poprawkę na to, że nie jestem do końca normalna. To znaczy ja od 20 lat, prawie 20, w przyszłym roku będzie 20 lat, ja pracuję w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, więc powiedzmy sobie uczciwie, oczywiście to muzeum zajmuje się historią polskich Żydów, która nie dotyczy tylko zagłady naturalnie. Mieliśmy także w przeszłości na przykład fantastyczną wystawę o Żydach w wojsku austro-węgierskim, również o właśnie weteranach, czy też poległych w I wojnie światowej. Bardzo zresztą fajna wystawa. Natomiast no, siłą rzeczy historia jest jaka jest, więc wiadomo, że raczej głównie zajmujemy się zagładą. I po 20 latach ja zakładam, że my mamy pewne choroby zawodowe, po prostu jako pracownicy i pracownice, ale oczywiście no, w pewnym sensie to to jest pewnego rodzaju przywyknięcie do pewnych kwestii i rzeczywiście dużo. Źródeł jest mnóstwo, ale też oczywiście to, jak wyglądała sytuacja nie tylko Żydów, bo oczywiście także Polaków, Romów i różnych innych mniejszości, jak to wyglądało podczas II wojny światowej, to rzeczywiście, ja tak myślę sobie, Fajnie, ja to poczytuję sobie za komplement, że mówisz, że te opisy są rzeczywiście jakoś tam dojmujące i mocne, ale ja też mam taką cały czas taką myśl, że to i tak jest nic w porównaniu z tym, co faktycznie się wydarzyło. I historia jednak dostarczy nam takich przykładów, że żaden pisarz nie jest w stanie tego wymyślić. To skoro o Żydach, to porozmawiajmy też o sztuce Żywot i śmierć pana Hresza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. Tym bardziej, że wybrałem sobie taki fragment, w którym wchodzi John Payne w stroju szeryfa i słychać wiwat. I John Payne mówi, cytuję tutaj, zaznaczam, że cytuję z twojego tekstu. No co tam, Żydki, już zagrane? Spuścimy wam manto w plenerze. Na co Frank? Zobaczymy, kto komu. John Payne, nie umiecie się nawet porządnie bić. Frank, to się okaże. Hersz, nie prowokuj go, Frank, proszę cię. John Payne, obiję wam mordy tak, że rodzona matka was nie pozna. Koniec cytatu, uprzedzam tutaj na wszelki wypadek Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ale, bo to jest, może wytłumacz tym, którzy nie czytali, o co w tym chodzi w ogóle. O co w tym chodzi? To jest sztuka o polskim Żydzie z Łodzi, który w 1947 roku trafia do Hollywood i próbuje zrobić tam karierę. Oczywiście mu się to nie udaje trochę się potem ta sztuka, jak się zaczyna planem filmowym gdzieś w Hollywoodzie, i to jest raczej taki drugorzędny western, powiedziałabym, ona potem zmierza do tego, żeby dopowiedzieć, co się dalej w jego życiu wydarzyło, ale też jaka jest jego przeszłość, którą niechętnie do niej wraca i trochę ją skrywa, co zresztą jest typowe dla większości tak zwanych żywców. To takie branżowe określenie, ale zresztą chyba po raz pierwszy używane przez przewodników po Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale ono jest rzeczywiście używane w różnych innych instytucjach. A mówiąc ładniej i niebranżowo, ocalałych z zagłady. I to jest taka scena, ta, którą przeczytałeś, to jest taka trochę kpina z pojedynków westernowych. Wiadomo, że pod Johnem Payne'em się kryje John Wayne, który zresztą nie był sympatycznym gościem w życiu prywatnym, bo faktycznie miał mnóstwo uprzedzeń, był homofobem i był trochę rasistą i antysemitą. I jest taki wywiad, zdaje się, z początku lat 70. albo z końca 60. Ja go nawet znalazłam, bo on jest, normalnie transkrypcja jest w internecie, wywiad, którego on udzielił dla Playboya, i tam się właśnie w takim stylu bardzo, bardzo konserwatywnym i takim pełnym uprzedzeń wypowiada. Więc ta postać to jest troszeczkę taka kpina z niego. Ale sama sztuka oczywiście w jakiś sposób opowiada, nie chcę powiedzieć modelowe, bo to nie jest modelowe, chociaż tytuł jest taki oczywiście też trochę kpiarski, czyli Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia, więc mogłoby to wskazywać na to, że to jest jakaś taka antyhagiografia, albo że to jest właśnie modelowy życiorys imigranta z Europy Centralnej czy Wschodniej, Żyda, który w latach późnych 40. trafia do Stanów, w sam środek makartyzmu zresztą. Ale oczywiście ja też myślałam w takich kategoriach, żeby troszkę się też z tym westernem pobawić, bo to jest taki gatunek, który do mnie ciągle powraca. A z drugiej strony oczywiście myślałam sobie cały czas, no dobra, sztuka teatralna, temat żydowski, ale nie do końca żydowski, bo też taki trochę uniwersalny, no bo imigracja, czy w ogóle migracje i odnalezienie się w nowym świecie, to zawsze jest temat aktualny. Pomyślałam sobie, to musi w tym być też troszkę coś ze Szmoncesu, troszkę coś z takiego broadwayowskiego myślenia o teatrze, że są jakieś takie songi, które są ni to brechtowskie, ni to broadwayowskie, więc tam jest też dużo kpiny, dużo szydery i dużo fanu. Ale w tej szyderze jest ukryta bardzo poważna sprawa, dlatego że ci przeżywcy, czy w każdym razie Żydzi z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy są w tym Hollywood, grają Indian, których właśnie zaraz John Wayne, homofob, odstrzeli. Dzisiaj pewnie by grali Palestyńczycy, prawda, bo to jest niestety ten smutny korowód rasowo-klasowy, który się układa tych, których cywilizacja Zachodu odstrzeliwuje po prostu na różnych etapach. W związku z tym w tym szmoncesie jest bardzo poważna historia tak naprawdę. Tak, tak, tym bardziej, że tak jak mówisz, no ona niestety się powtarza i powtarza się wiecznie i oczywiście smutny wniosek. Ja nie mam tutaj pocieszających słów, to znaczy ja po tylu latach pracy w takim, a nie innym zawodzie i w takiej, a nie innej instytucji mam trochę poczucie też patrząc na współczesne konflikty, że my się niczego nie nauczymy jako ludzkość. To znaczy zawsze będą jacyś my i oni, jedni będą chcieli zaciukać drugich, mówiąc brzydko i trywialnie, i będą wymyślać mnóstwo argumentów, dlaczego należy to zrobić, i nie wygląda na to, abyśmy wyciągnęli wnioski z przeszłości. No chyba w ogóle ludzkość nie jest specjalnie refleksyjna. Co zrobić? Na szczęście to nie jest jeszcze koniec rozmowy, więc to nie będzie ta najsmutniejsza puenta. Powiedz mi, jak się mają te twoje teksty teatralne do twoich tekstów, powiedzmy, prozatorskich? Bo Wyrok, mam wrażenie, jest taką książką, w której bardzo dużo być może wycięłaś. Ona jest taka bardzo esencjonalna. Z kolei Toni, która była przedtem, była dosyć jednak taką szeroką, powiedziałbym, powieścią, tam było ze 400 ileś mm-hmm. stron, wielu bohaterów, mm-hmm. wszystko tak jakby bardzo epicko, powiedziałbym, płynęło. Wyrok jest też epicki w pewnym sensie, ale jest... Kameralny. Kameralny, no właśnie, tak. Epicki, a zarazem kameralny, tak. Wiesz co, to jest trudne pytanie, dlatego że na pewno to ma wpływ, to znaczy ja... Oczywiście myślę inaczej o tekście i o języku i o bohaterach i o fabule, jak piszę powieść, niż jak piszę dramat. No bo dramat jest takim przede wszystkim przez to, że bazuje, jest oparty na dialogach i monologach, pewna umowność jest w niego wpisana. To znaczy my wiemy, że oczywiście istnieją lezie drama i tak zwane, i to jest kategoria XIX-wieczna, niby po Goethem, ale właściwie ja uważam, że nadal warto pisać takie dramaty do czytania i trochę Hersz jest takim dramatem do czytania, ale to nie znaczy, że nie da się go wystawić zupełnie, dlatego że on przecież był sukcesem wystawiony w Kielcach w Teatrze imienia Stefana Romskiego. Zresztą we wrześniu i październiku będą kolejne pokazy. Jest sukcesem grany już od ponad 2 lat. Natomiast no pewna, mówiąc brzydko, sztuczność tego świata powoduje, że trochę nie trzeba go uprawomocniać. To się samo tłumaczy, bo wiemy, że to jest pisane na teatr, w związku z czym nawet jeżeli myślimy o tekście dramatycznym jako niekoniecznie takim dostosowanym do wystawienia, bo jest za długi, bo jest za dużo wątków, bo jest za dużo zmian planów i jest to skomplikowane produkcyjnie i tak dalej, no to mimo wszystko ja myślę cały czas o tym, że dramat to jest jednak coś, co powinno żyć, co powinno na tę scenę ostatecznie powędrować. I to jest trochę innego rodzaju pisanie, bo rzeczywiście, no, napiszesz didaskaliach z tyłu ściana i tam, nie wiem, kwiatek, dajmy na to, szyję teraz i nikt nie zadaje więcej pytań. Po co? Dlaczego? Skąd ta ściana? Dlaczego się akurat tutaj znajdujemy? My rozumiemy, że jak jest, nie wiem, scena tam 15 i nagle się pojawia napis scena 16, to my rozumiemy, że jest cięcie i to jest takie myślenie trochę porównywalne, myślę, i w jakiś sposób podobne do myślenia o kadrach i o sekwencjach w filmie. I o cięciach w filmie. Z powieścią jest oczywiście troszkę inaczej, natomiast ja, czy troszkę, znacznie inaczej, tam bez opisów po prostu się nie da i bez jakiegoś takiego wejścia w świat przedstawiony nie da się tak naprawdę zbudować, tak mi się wydaje, dobrej powieści. Da się, ale da się zrobić dobrą powieść awangardową, a akurat to nie jest mój przypadek, ale z drugiej strony ja na pewno bardzo dużo czerpię z dramatu, ponieważ na pewno mi ułatwia myślenie o fabule, o bohaterze, o tym, jak te dialogi powinny brzmieć. To jest coś, co na pewno gdzieś mocno mam z dramatu. Zresztą mam takich przyjaciół, którzy uważają, że moje powieści nadal są dramatami mimo wszystko. Ja się z nimi kłócić nie będę, bo widzę, jak inaczej pracuję nad powieścią, a inaczej pracuję nad dramatem, ale na pewno ich rozpoznanie jest jakieś ziarenko prawdy w tym. Myślę, że to jest tak, że można by napisać pracę co najmniej magisterską na temat twojej powieści Wyrok, o tym, jak ukryta jest w niej struktura teatralna, ale z drugiej strony, gdyby to wystawiać w teatrze, no to wszystkie wątki pejzażowe nam kompletnie wypadają, więc raczej życzę ci ekranizacji w stylu westernowym. I wspominaliśmy też o powieści Toń i taki fragment sobie wybrałem. Między chałupami kręciła się niewielka grupa żołnierzy. Wzdłuż drogi leżały ubrania, buty, przedmioty codziennego użytku. W chałdzie śmieci stali ludzie, którzy pospiesznie i z wprawą przeszukiwali płaszcze, spodnie, koszule, a co lepsze pakowali do płóciennych worków. Czuć było mieszankę podniecenia i strachu, która natychmiast zaczęła mu się udzielać. Matka i Marcin siedzieli na wozie niczym dwa posągi. Na drodze, pośrodku wsi, klęczał starzec. Jego rzadkie, siwe włosy złowróżbnie powiewały na wietrze. Żołnierz mówił coś, czego Wolf nie mógł usłyszeć. Dojrzał za to rodzinę starca, prawie same kobiety. Żołnierze krzyczeli, jeden szarpał się z młodą dziewczyną. Wolf, odezwała się nagle matka, nic teraz nie mów. Świetny fragment, ponieważ wszystkiego się w nim domyślamy, ale powiedz, Toń, to są twoje rodzinne strony, tak? I do jakiego stopnia, bo mówiliśmy wcześniej o tej uniwersalności historii, ale w twoich stronach, do jakiego stopnia te historie są wciąż żywe? Ja myślę, że nadal są bardzo żywe, dlatego że Warmia i Mazury, które były kiedyś częścią szerszą tak zwanych Prus Wschodnich, a jeszcze wcześniej Państwa Zakonnego Krzyżackiego, to są tereny, na którym nie doszło do całkowitej wymiany ludności wraz z drugą wojną, zmianą granic i migracjami. Mimo tego, że powszechnie się tak uważa, ale to nie jest prawdą, ponieważ do dzisiaj tak zwani autochtoni nadal mieszkają na tych terenach. Ja nawet znam osoby, które są już oczywiście z mieszanych rodzin, bo w tych młodszych pokoleniach one są z reguły z mieszanych rodzin, czyli najczęściej polsko-warmiackich, czy też polsko-mazurskich, czasem polsko-niemieckich, bo oczywiście ta kwestia tożsamości, ja to pozostawiam kwestią otwartą, dlatego że w zależności od regionu ktoś mógł bardziej się czuć na przykład Mazurem, a ktoś inny mógł się bardziej czuć Niemcem. Tutaj akurat sięgamy do terenów w okolicach Kętrzyna. Ja do dzisiaj mam babcię w Kętrzynie i wszystkie wakacje tam spędzałam. I tam raczej nie mówiło się, tam w ogóle się nie mówiło mazurszczyzną. Mazurszczyzna to raczej okolice Działdowa, Szczytna, raczej te południowe części Mazur. W Kętrzynie mówiło się głównie po niemiecku, więc podejrzewam, że jakby się zapytało kogoś w tamtym czasie przedwojennym, kim się czują, raczej by powiedzieli, że czują się Niemcami. Ale to nadal nie zmienia faktu, że takie osoby, a już na przykład w latach tam 70. po umowach gierkowskich, kiedy można było wyjechać do Niemiec, bardzo często docierały takie wiadomości, że ktoś, kto wyjechał i był tak zwanym autochtonem, czy też Mazurem, czy nie wiem, miał poczucie przynależności do Niemiec, mówiąc szeroko, po wyjeździe w ogóle nie czuł się tam u siebie, po pierwsze, po drugie był też traktowany z góry, właśnie jako ten, nazwijmy to kundel, ktoś z terenów, w których, zresztą Hitler to kiedyś powiedział o Prusach Wschodnich, że to jest etniczny śmietnik III Rzeszy i to, czy też Rzeszy, może nie III, może mówił ogólnie o Rzeszy. I trochę to jest prawdą, no bo to oczywiście są też tereny pograniczne, w związku z czym tam jest dużo, po pierwsze rodzin mieszanych, po drugie właśnie takich mieszanych tożsamości. Jak się spojrzy, nie wiem, no dobrze, plebiscyty zostały przegrane, ale też Polska mocno propagandowo o to, żeby wynik dobry uzyskać w plebiscytach na tych terenach, nie za bardzo zabiegała. Być może po prostu z góry uznano, że to jest coś, co no, nie przejdzie, po prostu, że się to nie uda, więc nie ma sensu też się starać. Z drugiej strony, oczywiście, no nie wiem, Gazeta Olsztyńska, która jest gazetą jeszcze przedwojenną, ona bardzo na rzecz polskości na tym terenie działała, a na przykład na południu Mazur wychodziły gazety w języku mazurskim. W związku z czym to jest wszystko bardzo znacznie bardziej skomplikowane niż się wydaje. Jest jeszcze przecież taki skraweczek, który dzisiaj jest częścią Litwy i tam to są z kolei, to jest takie pogranicze niemiecko-litewsko polskie. Sam Królewiec to jest w ogóle temat rzeka, dlatego że tak, że to też jest byłem, oczywiście... Tak, to jest niesamowite miejsce, ale powiedz, Powiedz jeszcze na koniec wobec tego, w kontekście tego, co mówiłaś, wspominałaś o Olsztynie, wspominaliśmy Janka Klatę, reżysera, i wiem, że pracujecie właśnie nad nową wersją Krzyżaków. Nie wiem, czy nową wersją, ale no pewnie staramy się je odczytać, Krzyżaków, w jakiejś takiej perspektywy, być może już właśnie w 21-wiecznej, ale tak, premiera będzie miała miejsce w Teatrze Stefana Jaracza w Olsztynie 13 września. Krzyżacy będą grani praktycznie przez cały wrzesień, bo do końca września, więc bardzo zapraszam. Ja na pewno, ponieważ ja jestem tam wspólnie z Janem Klatą, adaptowaliśmy ten tekst. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem Sienkiewicza, dlatego że oczywiście na propozycję Jana Klaty powiedziałam, że się muszę chwilę zastanowić, ale potem pomyślałam, dobra, idźmy w to, bo po pierwsze myślę, że przy Janie Klacie się mogę dużo nauczyć, po drugie też popatrzeć, w jaki sposób ten tekst jest skonstruowany, co się z nim da zrobić na scenie, poprzyglądać się pracy reżysera, pracy aktorów. To jest oczywiście super sytuacja, bo też jakby ja z tego wyciągam konkretne doświadczenie. Ale oczywiście siadałam do tego tekstu jak pies do jeża, bo myślałam sobie, dobra, wspaniały film Forda. No jest on wspaniały i ja jestem wielką fanką tego filmu. Wielka polska superprodukcja, którą obejrzało bodaj 30 milionów ludzi i to ten jest rekord niepobity dotąd. A z drugiej strony oczywiście, no bałam się, że to będzie, mówiąc brzydko, taki paździerz, że to się już nie da czytać dzisiaj. Otóż nie, jak najbardziej da się czytać. Ja myślę, że w wielu momentach Sienkiewicz jest bardzo przenikliwy. Oczywiście my tam dokonaliśmy sporo, wielu cięć, dlatego że to była powieść pisana w odcinkach, w związku z czym jest sporo powtórzeń. One musiały się pojawić, bo jak ktoś sięgał po numer pisma, w którym jest już na jakimś tam późniejszym etapie, a pojawia się postać drugoplanowa czy trzecioplanowa, której długo nie było, to trzeba pewne rzeczy poprzypominać. Więc Sienkiewicz to bardzo zręcznie zrobił, bo on bardzo często przypomina wątki w postaci wieści, które dochodzą później, bo muszą przybyć posłowie lub ktoś, kto był świadkiem jakiegoś zdarzenia i musi to opowiedzieć postaciom, które w tym wydarzeniu nie uczestniczyły. No my tego nie musimy robić, dlatego że teatr jest taką materią dosyć skondensowaną, czyli w te dwie i pół, maksymalnie 3 godziny. Nie musimy przypominać, że ktoś tam się pojawił. To jest zupełnie inna materia. Natomiast ja byłam zaskoczona dużym poczuciem humoru, bo czytałam Krzyżaków bardzo dawno temu i musiałam sobie ich zwyczajnie przypomnieć i po prostu tego nie pamiętałam zupełnie. Po drugie, bardzo delikatnie i subtelnie mimo wszystko i pobocznie, ale jednak zasygnalizowanym bardzo współczesnym tematem, czyli kwestią traktowania kobiet, bo zakon tutaj, niby zakon i niby to jest, są rycerze składają śluby zakonne, ale się okazuje, że to nie do końca tak wygląda i tutaj coś mocno, mocno nie gra, więc taka kwestia. No i oczywiście to, co od samego początku Jana Klatę interesowało, ale mnie też zainteresowało, znaczy właściwie interesowało zawsze, chociaż myślę, że akurat tutaj w kontekście Krzyżaków pewnie o tym nie myślałam, kiedy siadałam do pracy nad tym tekstem, a mianowicie nad tym, jak pamięć czy też polityka historyczna działa na przestrzeni wieków i to jak jest to bardzo się powtarza. Ciekawy wątek. Dla mnie Krzyżacy, a to jest temat na zupełnie oddzielną rozmowę, to jest opowieść o kolonializmie w ogóle i imperializmie, więc z przyjemnością zobaczę Jan Klata, Izabel Szatrawska, Krzyżacy w Olsztynie we wrześniu, a my oczywiście rozmawialiśmy na początku opowieści Wyrok, ponieważ to jest plik tekstowy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.